On przyszedł do ambasady, ażeby być najpierwszy, który podpisuje księgę kondolencyjną. Jest to gest przyjaźni, współczucia i mocny gest polityczny. W sposób szczególny chciałem zaznaczyć nasze współczucie i nasze zaniepokojenie z tytułu niesłychanego zamachu terrorystycznego. Tak mówił w ambasadzie prezydent Komorowski i marszałek Radosław Sikorski, natomiast zapewniał o solidarności Polaków z Francuzami w obliczu tego aktu terroru. My Polacy walczyliśmy o wolność słowa i tej wolności słowa fanatycy nam nie odbiorą. We wczorajszym zamachu na redakcję pisma Charlie Hebdo zginęło 12 osób, a 11 zostało rannych. Obława na sprawców trwa. Najprawdopodobniej zabarykadowali się w mieszkaniu w miejscowości Crépy-en-Valois, 80 km na północny wschód od Paryża. A najnowsze informacje z Francji już za kilka minut w audycji. Zapraszamy do Trójki. Połączymy się z naszym korespondentem w Paryżu. Będzie strajk w kopalniach regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Zacznie się w poniedziałek. Górnicy protestują w reakcji na ogłoszony wczoraj plan restrukturyzacji kopalń. Jak tłumaczy szef Regionalnej Solidarności Dominik Kolosz, nie można zaakceptować programu, który polega na likwidacji miejsc pracy. Zapowiedział, że związkowcy nie wezmą udziału w jutrzejszym spotkaniu, na które zaprosił ich wiceminister gospodarki Wojciech Kowalczyk, ale zwrócą się w tej sprawie do Donalda Tuska. Najbliższy poniedziałek do szefa Europy, czyli do pana premiera Donalda Tuska, wystosujemy list otwarty, w którym będziemy wnioskować o to, żeby zainicjował w Parlamencie Europejskim kwestie zmian legislacyjnych dotyczących pomocy publicznej dla sektora węgla kamiennego, dla sektora hutniczego i dla sektora stalowego, ponieważ są to jedyne sektory przedsiębiorstw w Europie i w Polsce, które nie mogą otrzymywać bezpośredniej pomocy publicznej. Ogłoszony wczoraj plan zakłada m.in., że zamknięte zostaną 4 kopalnie, w 3 już trwa strajk. Co o rządowym programie naprawczym dla kompanii węglowej myślą eksperci? O tym Aleksander Przoniak. Diagnoza ekspertów dotycząca kompanii węglowej i całej polskiej branży górniczej jest jednoznaczna. Duża część już jest kopalniami, która nie ma racji bytu po prostu ekonomicznego. Mówi Dariusz Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Polski węgiel jest drogi i przez to niekonkurencyjny. Kopalnie przynoszą stratę. Premier Ewa Kopacz zapowiada cięcia, zwolnienia i tamę budżetowym dotacjom. Monika Kurtek, ekonomistka Banku Pocztowego, uważa, że te posunięcia są niezbędne. Restrukturyzacja jest procesem koniecznym. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha idzie jeszcze dalej. Domaga się on zmian systemowych i prywatyzacji górnictwa. Kopalnie powinny zaś drastycznie ciąć koszty wydobycia. Nie można utrzymywać skrajnie sztywnych regulacji dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń. Cięcia zapowiadane przez rząd nie podobają się związkowcom. Zapowiadają oni masowe protesty przeciwko zwolnieniom i zamykaniu kopalń. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Był jedną z najważniejszych postaci polskiej kultury współczesnej. Nie żyje Tadeusz Konwicki, autor Małej Apokalipsy, Kroniki Wypadków Miłosnych, Kalendarza i Klepsydry, a także Powieści z Oblężonego Miasta. On sam mówił, że miał ambicje, by jego książki inspirowały czytelnika do głębszych refleksji nad życiem i przyszłością świata. Ja w budowie swojej koślawej prozy w jakimś przeczuciu mogłem się posługiwać takimi narracyjno-stylistycznymi sposobami, które mogły w ludziach budzić pewne chęci, pewne pragnienia, żeby pójść jeszcze dalej niż ja. Tadeusz Konwicki był także znakomitym scenarzystą i reżyserem. Z jego inspiracji powstało również wiele ważnych filmów zaliczanych do nurtu Szkoły Polskiej. Między innymi Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy i Kazimierza Kuca. Przypomina o tym literaturoznawca profesor Stanisław Bereś. Właściwie czego onkolwiek się tknął, to przecież on z tego robił złoto. I na tym polega fenomen Konwickiego. No jak się wziął za filmy, już przecież wydawało się, że jest określony jako pisarz, prozaik i niczego innego więcej nie będzie robił, bo mu to świetnie wychodzi. Nagle okazuje się, że robi świetnie. Świetne filmy, bierze nagrody międzynarodowe. Tadeusz Konwicki wydał ponad 20 książek przełożonych na kilkadziesiąt języków i nakręcił 6 filmów. Zmarł po długiej chorobie w swoim warszawskim mieszkaniu. Miał 88 lat. To był Serwis Trójki. Do Polski zbliża się ocieplenie, ale zanim dotrze i przyniesie opady deszczu, czeka nas bardzo śliska noc. W nocy fatalne warunki na drogach. Na wschodzie i w centrum padać będzie marznący deszcz, powodujący gołoleć. Na zachodzie deszcz, ale tam za to najcieplej. Od plus 1 do plus 3 stopni i nie aż tak ślisko, może tak. W centrum minus 1 w nocy, na wschodzie do minus 6, duża różnica temperatury. Wszędzie silny wiatr. Jutro w ciągu dnia także będzie wiało. W górach, w porywach do 140 km na godzinę. To jutro w ciągu dnia. Jutro sporo chmur, będą także przejaśnienia i przelotne opady deszczu. Na zachodzie deszcz ze śniegiem, w centrum i na wschodzie śnieg. Temperatura jutro w ciągu dnia w Augustowie plus 1, w Rzeszowie, w Kielcach i w Bydgoszczy plus 2, w Warszawie, Trójmieście i Krakowie 3, w Poznaniu 4, w Szczecinie 5 i najcieplej we Wrocławiu plus 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Niemieckie słowo na dziś to... Wunderbar. Czyli wspaniale. Właśnie tak będziesz się czuł, jadąc ulicą swoją Merivą, kupioną w trwającej teraz wyprzedaży Opla 2014. Meriva już za 45 950 zł. Zapraszamy do salonów i na opel.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Pierwsze miejsce w Polsce w sprzedaży nowych samochodów dla Skody. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty. 6 lat z rzędu. Kto da więcej? Bardzo chcę, ale nie mogę. Takie dane niepokonane. Przekonaj się osobiście, dlaczego najchętniej wybieranym nowym samochodem w Polsce jest Skoda. Skorzystaj z rewelacyjnej zimowej wyprzedaży modeli Skody z rocznika 2014. Znajdź najbliższy salon na stronie skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Zadbaj o skórę zimą. W sklepach kosmetycznych Hebe produkty do pielęgnacji skóry 40% taniej. Oferta ważna do 21 stycznia. Więcej na hebe.pl. Kobiecy sposób na zimową ochronę. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od Francji, która jest w stanie wrzenia po wczorajszym ataku terrorystycznym na redakcję tygodnika satyrycznego. Już za chwilę połączymy się z Markiem Brzezińskim, a w popołudniowej audycji zapytamy także o granice satyry. Każdy ma tą granicę tego, co można, co nie można, co wypada, nie wypada. Mam jakby wyssane z mlekiem matki jakąś taką granicę, której lepiej nie ruszać. O granicach akcji i reakcji za pół godziny. Temat powróci także w Pulsie Trójki o 17.45. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Naszym gościem będzie dziś także Jerzy Owsiak. W niedzielę 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a jutro na antenie Trójki pierwsza licytacja. Kuba Strzyczkowski zlicytuje serduszko numer 93 i kalendarz. Z Jurkiem Owsiakiem spotkamy się za godzinę. W popołudniowej audycji zapytamy też o opłaty za prawa autorskie. Komu trzeba zapłacić? Trzeba zapłacić trzem uprawnionym. Trzeba zapłacić twórcom, to są ludzie, którzy napisali tekst i melodię. Trzeba zapłacić artystom, to są ci, którzy zaśpiewali i zagrali. I trzeba zapłacić producentom, to są ci, którzy nagrali. Komu, za co i kto powinien płacić? Fryzjer, dentysta, DJ na weselu? O tym za kwadrans. Polecam Państwu dzisiejszy reportaż. Wystarczy mniej. Bohater reportażu zadał sobie pytanie, co nas wiąże, co ogranicza, jaki jest cel życia w obowiązującym systemie i czy można inaczej. Odpowiedział na to pytanie i zaczął żyć inaczej. Kamper po prostu stawiam w jakimś zacisznym miejscu na ulicy. Kiedyś co tydzień się przemieszczałem, miałem przeprowadzkę co tydzień, nazwijmy. To już do innego sklepu na przykład chodzi codziennie. No, ale przeprowadzka polega na przekręceniu kluczyka i przejechaniu w inne miejsce. Wystarczy mniej. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 10 minut po 16 zaczynamy audycję popołudniową 22 i 7 trójek już do Państwa dyspozycji. zd@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. A zaczyna Józef Salwat z Australii. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view. We were raised to take a stand.

jest taka spora część ludzi tutaj, przecież w końcu około tysiąca Francuzów walczy w Syrii pod sztandarem państwa islamskiego. Także to też o czym świadczy, prawda? I ciągle jakichś nowych ochotników łapie policja, bądź celnicy, bądź straż graniczna. A czy to jest tak, że kiedy wejdziemy do imigranckiej dzielnicy gdzieś pod Paryżem, na obrzeżach Paryża, to tam ta dzielnica także jest podzielona, czy raczej... Tak. Tak, są umiarkowani muzułmanie i są radykalni. Tego się oczywiście gołym okiem nie widzi, ale jednocześnie dochodzi do pewnych konfliktów, do starć i tak dalej, tak dalej. Szczególnie na północy Francji, na północy Paryża, w rejonie mniej więcej tych przedmieść, które kiedyś za czasów Nicolas Sarkozy'ego płonęły. To tam jest rzeczywiście bardzo atmosfera taka, powiedzmy sobie, napięta. Tam, tu gdzie ja mieszkam na południu, kilka kilometrów od Paryża, jest 14 tysięcy mieszkańców, 17 tysięcy mieszkańców, 114 narodowości. Mhm. 5 głównych wyznań, 5 miejsc kultu. My tutaj się przecież ocieramy o siebie na co dzień, no nie ma jakichś specjalnych, powiedzmy sobie, zamieszek, ale przez te kilkanaście lat, przez które tutaj spędziłem, to rzeczywiście iskra z północy przeniosła się również na południe, także tu może dojść we Francji do jakichś takich większych rozruchów na tle religijnym. Mhm. I to jest drugi aspekt społeczny, dlatego że umiarkowani muzułmanie, oni się po prostu boją, żeby nie było tej samej islamofobii, która jest w Niemczech. Oni się boją, żeby nie wrzucić do jednego worka tych, którzy krzyczą Allah Akbar i zabijają, mordują, i tych, którzy są wyznawcami islamu, wyznawcami Koranu, wyznawcami proroka. I tutaj oni bardzo mocno starają się podkreślić tę różnicę, no ale czy dotrą do świadomości przeciętnego Francuza, nie muzułmanina, to jest otwarte pytanie. Na to nikt, żaden socjolog ani psycholog społeczny nie jest w stanie odpowiedzieć. W każdym razie usiłują to za wszelką cenę robić. Dzisiaj, i to kolejny aspekt, duchowni wszystkich wyznań we Francji, od katolików poprzez muzułmanów, Żydów i buddystów, protestantów oczywiście i prawosławnych, oni wystosowali apel, żeby w niedzielę wziąć udział w demonstracji ogólnonarodowej, która będzie tą demonstracją pokazującą jedność Francuzów, jedność społeczeństwa francuskiego. To było widać wczoraj w miastach, 100 tysięcy ludzi w różnych miastach i miasteczkach Francji demonstrowała. Dzisiaj jest to samo, szczególnie przed siedzibą Charlie Hebdo. Nawiasem mówiąc, w najbliższą środę ukaże się specjalne wydanie Charlie Hebdo na przekór makabrze i na przekór tym usiłowaniom, żeby właśnie pokazać, że nie można zdusić tej swobody, która jest jednym z fundamentów zachodniej demokracji, wolności słowa. Ukaże się w milionowym nakładzie. A wracając do aktualnej sytuacji, co ze sprawcami aktu terrorystycznego, bo u nas od początku pojawiały się przeróżne informacje o tym, że 18-latek, jeden z trójki zamachowców zgłosił się na policję, potem dementi, że jednak to nie on, bo on był w szkole. Informacje o sprawcach, którzy wciąż uciekają, są otoczeni przez policję, ale wciąż nie złapani. Jak wygląda sytuacja? To jest tak, że to sytuacja wygląda niezwykle dynamicznie. Tutaj wydarzenia nakładają się na wydarzenia, stąd możliwy pewien chaos medialny. Dlatego powiedzmy sobie tak. Na filmie nakręconym, amatorskim filmie, nakręconym przez dziennikarza ze stacji telewizyjnej znajdującej się naprzeciwko siedziby Charlie Hebdo, widać wyraźnie dwóch zamaskowanych, ubranych na czarno mężczyzn, którzy najpierw z kałasza zabijają policjanta, tego, o którym wspomniałem na początku, później wchodzą zupełnie spokojnie, niemalże nonszalasko do Citroena. Nawiasem mówiąc, rozbili go i w tym Citroenie znaleziono między innymi koktajle Mołotowa i dokumentacje świadczące o tym, że obydwaj należą do państwa islamskiego i są dżihadystami. Później porwali kolejny samochód, ten właśnie szary, to szare Renault Clio, którym się teraz poruszają. I w pewnym momencie pojawiła się taka wiadomość, że był z nimi również mieszkaniec Reims, tam jeden z tych braci mieszka, mieszkaniec Reims, który jest 18-letnim chłopakiem, licealistą, i że on był ich wspólnikiem, tylko że nigdzie go nie było widać w bezpośredniej akcji. Ten chłopak jest szwagrem jednego z tych braci. I to może namotało troszeczkę więcej, i policjanci, korzystając z tego, że to jest sprawa dotycząca terroryzmu, przedłużyli mu areszt ponad dopuszczalne prawem 24 godziny. I później chłopcy z jego szkoły powiedzieli, no tak, ale przecież w momencie masakry to on był w szkole, on był na lekcji. Także on się natychmiast zgłosił dzisiejszej nocy na posterunek policji w Ardenach i po prostu jak zobaczył w internecie, że jego nazwisko łączy się z tą tragedią, z tą makabrą. On jest wyeliminowany, szuka się tych dwóch braci. Jeden z nich, ten młodszy, był dwukrotnie skazywany w 2005-2008 roku za drobne przestępstwa i między innymi za to, że należał do filii takiej siatki, która działała w Paryżu, Paryżu, która zajmowała się przerzucaniem ochotników do Iraku, a on sam został zatrzymany przez policję, między innymi przy próbie przedarcia się do Syrii, żeby tam walczyć u boku islamistów. Także on jest notowany w archiwach policyjnych. Świadkowie. I w tej chwili, jeszcze tylko jedno zdanie, mianowicie w tej chwili trwa obława na nich, bo według regionalnej stacji telewizji pikardyjskiej, bo to się dzieje wszystko właśnie w tym rejonie oddalonym na północny wschód o kilkadziesiąt kilometrów od Paryża, oni mieliby tam się znajdować w jakimś domu, tylko że mer tego miasteczka małego, on nie ma o tym zielonego pojęcia, on powiedział, że nic takiego nie zauważył, nikogo nie widział, czyli jedyny ślad, jaki jest, to nieco dalej w stosunku do tego miejsca, gdzie mieliby rzekomo oni przebywać. Jest stacja benzynowa, oni wpadli na tę stację, obrabowali ją, a agent tej stacji widział nie tylko uzbrojonych i zakamuflowanych mężczyzn, ale także widział na przykład przenośnego granatnika i kałasze na tylnym siedzeniu tego samochodu. Natychmiast zaalarmował policję i tam się zjawiła duża liczba żandarmów z jednostek antyterrorystycznych. Na wszystko jest po prostu odcięte od reszty Francji. Nad tym terenem krążą śmigłowce żandarmerii. Zresztą to samo jest nad Paryżem, dlatego że w tej chwili dostać się i wydostać z Paryża jest niezwykle trudno, bo według ekspertów oni prawdopodobnie tam na wschodzie zdobyli pewne ilości broni i ładunków wybuchowych, które im są potrzebne do tego, żeby stać się męczennikami, czyli że oni chcą wrócić do Paryża i zrobić powtórkę Charlie Hebdo, jakiś straszny zamach. I dlatego w tej chwili na każdej rogatce wiodącej do Paryża, na każdej rogatce Paryża stoją uzbrojeni policjanci, żołnierze, policjanci w cywilu i strzelcy wyborowi z bronią gotową do strzału, z karabinkami automatycznymi wycelowanymi przejeżdżające samochody. Zobaczymy, jak to się zakończy. Jeszcze jedna strzelanina, do której doszło we Francji. Tak. Dziś rano zginęła policjantka. Dzisiaj rano zginęła policjantka, to było w Montrouge, to jest na południowych obrzeżach Paryża. Początkowo łączono te dwa fakty ze sobą, ale po pierwsze dlatego, że ten morderca też użył identycznej broni, to znaczy kałasznikow, był świetnie uzbrojony rzeczywiście w bardzo potężną broń. Był ubrany na czarno, podobieństwo zewnętrzne tylko i wyłącznie. Wkrótce specjaliści do spraw terroryzmu powiedzieli, nie, to był kompletny przypadek, tragiczny w skutkach, ale to nie ma nic wspólnego z tym, co się działo wczoraj w Charlie Hebdo. Tutaj chodziło... No i to tyle na razie. Połączenie z Markiem Brzezińskim z Paryża, jak państwo słyszeli, zostało przerwane. Czekamy na kolejne informacje z Francji. Obława na terrorystów, którzy wczoraj zastrzelili 12 osób w redakcji Charlie Hebdo, trwa. To Trójka, audycja popołudniowa. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. In the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. Popołudniowa audycja to był Elvis Presley. Tu Trójka, 25 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Za odtwarzanie muzyki w miejscu publicznym trzeba płacić. Artyście należy się wynagrodzenie za pracę, tak samo rzemieślnikowi, na przykład fryzjerowi, który przy jego muzyce strzyże. Podobnie tantiemy należy zapłacić za odtworzenie muzyki w restauracji, w saunie, w kwiaciarni, ale pojawia się kwestia komu i w jaki sposób płacić. W studiu Magdalena Karczewska. Dzień dobry. Organizacji zrzeszających artystów jest wiele i każda ma prawo pobierać opłaty, tak? Rzeczywiście, rozmawiałam z przedstawicielami trzech organizacji zrzeszających twórców i wykonawców muzyki. Żadna, co prawda, nie zbiera gotówki bezpośrednio w punkcie usługowym. A to była wątpliwość naszego słuchacza. Posłuchajmy. Nazwy organizacji nawet nie potrafię wypowiedzieć, bo ona też nawet nie zdążyła zapamiętać. No i mówi, że trzeba 30 zł zapłacić za używanie radioodbiornika w zakładzie. Kiedy dziewczyny powiedziały, że nie mają radioodbiornika, to pan powiedział takie coś, że to niech pani przemyślą, ja tu jeszcze po niedzieli wpadnę i wtedy ustalimy, czy panie będą to radio używać, czy nie. Żona pana Sylwestra prowadzi zakład fryzjerski, no i właśnie takiego tajemniczego gościa miała na początku roku. Podejrzane wydało jej się także to, że rzekomy inspektor nie chciał się wylegitymować. Jak mówi dyrektor Związku Producentów Audiowizualnych SPAW, Bogusław Pluta, nie mógł to być żaden przedstawiciel organizacji zrzeszającej artystów. Żadna organizacja nie pobiera gotówki, żadna z organizacji nie upoważnia swoich pełnomocników do tego, żeby kasowali pieniądze żywcem w gotówce. Jedyne miejsca, w których bezpośrednio pobiera się tantiemy, to ogródki sezonowe na wybrzeżu. Robi to ZAIKS, ale wtedy kontrolerzy mają kasy fiskalne i wystawiają pokwitowania. Komu więc i jak płacić? W skrócie tłumaczy Bogusław Pluta. Trzeba zapłacić trzem uprawnionym. Trzeba zapłacić twórcom, to są ludzie, którzy napisali tekst i melodię. Trzeba zapłacić artystom, to są ci, którzy zaśpiewali i zagrali. I trzeba zapłacić producentom, to są ci, którzy nagrali. Jak płacić? Przede wszystkim przelewem. Prawa autorów tekstu i muzyki reprezentuje ZAIKS. Producentów właśnie SPAW, czyli Związek Producentów Audiowizualnych. Z kolei STOART, czyli Związek Artystów Wykonawców i SAFP, Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych, zrzeszają muzyków i wokalistów. Sporo tych organizacji. Niestety nie liczy się na przykład to, że radio, którego słuchamy w zakładzie usługowym, już zapłaciło tantiemy artystom, mówi Anna Biernacka, radca prawny ZAIKS-u. Prawo autorskie mówi w ten sposób, że autor, twórca ma prawo do otrzymania wynagrodzenia autorskiego tantiem z tytułu korzystania z jego utworów na każdym polu eksploatacji. Pole eksploatacji to jest sposób wykorzystania utworu. Jeden sposób wykorzystania utworu to jest nadanie w radiu, natomiast inny sposób eksploatacji to jest wykorzystanie tego samego radia, tego samego programu w działalności gospodarczej jakiegoś podmiotu. A to oznacza, że ten podmiot musi opłacić dwie kwoty. Pierwszą ZAIKS-owi, dla autorów tekstu i muzyki, a drugą organizacji zrzeszającej wykonawców. I tu pojawia się kłopot. Przyjść mogą cztery organizacje. W praktyce nie więcej niż trzy, dlatego że SPAW reprezentuje producentów i reprezentuje artystów na podstawie umowy z SAFP-em. STOART też ma prawo przyjść, aczkolwiek wydaje się, że rozsądniejszym byłoby, gdyby w momencie, kiedy SPAW i SAFP zainkasują wynagrodzenie na rzecz artystów, gdyby STOART zamiast męczyć fryzjera przyszedł potem pieniądze do SPAW-u i by je dostał. A co jeśli nie zapłacimy? W ubiegłym roku do punktów usługowych zaczęły docierać listy zatytułowane Ostateczne wezwanie do zawarcia umowy licencyjnej, podpisane przez STOART, które reprezentuje właśnie prawa wykonawców. Do wezwania dołączone były także wzory zawiadomień o popełnieniu przestępstwa. Pisma w tej formie zaniepokoiły przedsiębiorców. Wielu wolało zrezygnować z muzyki całkowicie, niż tłumaczyć się przed policją czy prokuraturą. Ale jak zapewnia dyrektor generalny STOART-u, Włodzimierz Wiśniewski, już zmieniono formę komunikacji z przedsiębiorcami. Ta forma, która oczywiście niektórym mogła się nie spodobać, nie jest już kontynuowana. My wysyłamy w tej chwili bardziej delikatne wezwania i przypomnienia o konieczności zawarcia takiej umowy i na pewno już nie wysyłamy tych wzorów zawiadomień o popełnieniu przestępstwa. Co oczywiście nie oznacza, że przedsiębiorca, który uchyla się od płacenia tantiem, nie popełnia przestępstwa. Warto pamiętać, że inspektorzy ZAIKS-u czy SPAW-u odwiedzają punkty usługowe cały czas, mówi Anna Biernacka. Nasi inspektorzy terenowi, których zadaniem, podstawowym zadaniem jest właśnie wyszukiwanie takich miejsc, gdzie jest wykorzystywane prawo autorskie, oni mają nie tylko prawo, ale także obowiązek szukać takich miejsc i wchodzić do takich miejsc. To się nie odbywa w taki sposób, że zamykana jest impreza, tylko po prostu przedstawiciel ZAIKS-u rozmawia z kierownikiem takiej sali i negocjuje na początku, no a później jak już nie ma innego wyjścia, no to jest wszczynane postępowanie prawne. Rynek nie znosi próżni. Pojawiła się alternatywa dla przedsiębiorców, którzy nie chcą borykać się z ZAIKS-em, SPAW-em, STOART-em i pozostałymi. Na czym ona polega, tłumaczy dziennikarz Hirek Wrona. W wielu punktach sprzedaży w Polsce jest odtwarzana muzyka, która nie jest... Zazwyczaj są ci sami i po tygodniu czy po miesiącu grania tej samej muzyki oni są już znudzeni i zaczyna się szukanie innych sposobów. Wcale nie jest tani. Wszystkie te korowody sprawiają, że jedni nie płacą w ogóle, inni rezygnują z odtwarzania muzyki w swoich miejscach pracy, a nie tędy droga, ubolewa Hirek Wrona. Problem nie leży w samych opłatach, moim zdaniem. Problemy są dwa zupełnie inne. Nieświadomość prawna w polskim społeczeństwie, a druga rzecz to słabe zainteresowanie państwa jako organizacji wytwórcami własności intelektualnej w Polsce. Zanim jednak nadejdą wielkie zmiany, to jest nadzieja na małe ułatwienie w opłatach. Możliwe, że jeszcze w tym półroczu zostanie wybrany jeden podmiot, który będzie reprezentować interesy wykonawców, mówi Włodzimierz Wiśniewski ze Stoartu. Rozpoczęto procedurę w październiku, to jest, zdaje się, półroczny okres na wdrożenie tego systemu, co będzie oczywiście o wiele, wiele bardziej przejrzyste dla użytkowników, no i wygodniejsze. W praktyce więc opłata pójdzie do dwóch odbiorców, ZAX-u i reprezentującego wykonawców. Tabelę opłat za odtwarzanie muzyki można znaleźć na stronach organizacji zrzeszających twórców i na stronie Ministerstwa Kultury, a o opłaty skomplikowane przyznają państwo pytała Magdalena Karczewska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Minęła już 16.30. Skrót wiadomości przedstawi Tomasz Ławnicki. Rząd odpowiada górnikom, którzy zapowiadają na poniedziałek strajk. Cały czas deklaruje chęć rozmowy i chęć dialogu. Tak mówi pełnomocnik do spraw restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk. Górnicy protestują przeciwko planom m.in. zamknięcia 4 kopalń. Pentagon ogłasza plan oszczędnościowy. USA zamierzają zrezygnować z użytkowania 15 swoich baz wojskowych w Europie. M.in. amerykańskie siły powietrzne wycofają się z bazy Maidenhall w Wielkiej Brytanii oraz z kilku garnizonów w Niemczech. Sekretarz obrony Chuck Hagel zaznacza, że te zmiany pomogą zmaksymalizować potencjał wojskowy w Europie, tak byśmy mogli jak najlepiej wspierać naszych sojuszników z NATO i partnerów. Jest decyzja sądu w sprawie wydarzeń w siedzibie PKW. Decyzja policjantów o zatrzymaniu reportera TV Republika była nielegalna i bezzasadna. Odnosząc się do warunku zasadności zatrzymania, jakim jest uzasadnione przypuszczenie, że dana osoba popełniła przestępstwo, sąd uznał, że warunek ten nie został spełniony, gdyż dziennikarz nie przebywał w sali konferencyjnej celem jej okupowania, ale jako przedstawiciel mediów relacjonował przebieg zdarzeń. Zdaniem sądu policjanci nie poczynili niezbędnych ustaleń co do charakteru obecności zatrzymanego w danym miejscu, choć, jak twierdził sąd, mogli i powinni byli to zrobić. Tłumaczy rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak. Wcześniej Jan Pawlicki i drugi zatrzymany w siedzibie PKW dziennikarz, fotoreporter PAP Tomasz Gzel, zostali uniewinnieni od zarzutu naruszenia miru domowego. Decyzja sądu jest prawomocna. Reporter może ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niesłuszne zatrzymanie. W skrócie to tyle, a za pół godziny... Płaca minimalna obowiązuje zasadniczo wszystkich pracowników, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, jeśli poruszają się po terytorium Niemiec. Czyli także i Polaków, kierowców jadących przez Niemcy i o tym w serwisie o 17. To ciekawe, kierowca polskiej ciężarówki, która jedzie tranzytem przez Niemcy, on podlega pod to rozporządzenie? Tak mówi nowa ustawa. Od nowego roku w Niemczech obowiązuje nowe prawo dotyczące pracy, płacy minimalnej. No i nie tylko dotyczy to pracowników niemieckich, także tych, którzy się znajdą na terytorium Niemiec, ale również dotyczy tych, którzy się znajdą nad terytorium Niemiec, co z samolotami, które przelatują nad Niemcami. No, będziemy to próbowali rozwikłać w serwisie o 17. Bardzo ciekawa sytuacja. Polecam serwis za 26 minut. Jeśli chodzi o pogodę, to sytuacja także jest skomplikowana, bo zbliża się ocieplenie, ale w nocy możemy liczyć na ślizgawkę. Fatalne warunki na drogach w nocy. Na wschodzie i w centrum padać będzie marznący deszcz powodujący gołoleć. Na zachodzie deszcz, tam najcieplej, od plus 1 do plus 3 stopni w nocy. W centrum minus 1, a na wschodzie jeszcze do minus 6 stopni. Wszędzie silny wiatr. Mówię jeszcze do minus 6 stopni, bo jutro już wszędzie powyżej zera. Jutro dużo chmur, możliwe przejaśnienia, możliwe także przelotne opady deszczu. Na zachodzie może to być deszcz ze śniegiem. Uwaga na wiatr. W porywach w górach, gdzie będzie najsilniejszy, może osiągać 140 km na godzinę. Temperatura w Augustowie plus 1, w Rzeszowie, w Kielcach i w Bydgoszczy plus 2, w Warszawie, w Gdańsku i w Krakowie 3, w Poznaniu 4, w Szczecinie 5 i najcieplej we Wrocławiu 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

serce. Śpiewaj mi, że to jest coś najpiękniejszego na świecie. Śpiewaj mi, że to nie zaboli. Granice satyry, granice tolerancji. A co by było, gdyby zrobić obrazoburczy taki rysunek Maryi i Józefa? No to by nie było nam przyjemnie, nam, mówię, katolikom, tak? I w pewnym sensie o tym teraz. Zapraszamy do Trójki. Po wczorajszej tragedii w siedzibie francuskiego tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo niemieckie i skandynawskie media przedrukowały karykaturę Mahometa. Przypomnijmy, że to ta publikacja miała stać się bezpośrednią przyczyną ataku terrorystycznego. Na nowo rozgorzała więc dyskusja, gdzie są granice wolności słowa i na jak wiele może pozwolić sobie satyryk, i nie chodzi tu o granice prawne. Redaktor naczelny Rzeczpospolitej, Bogusław Chrabota, mówił dziś na naszej antenie, że w świecie islamu wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się religia. Islam to jest posłuszeństwo. Nasza cywilizacja to jest wolność. Nie ma crossroads, nie ma skrzyżowania. I nawet jeśli Rada Muzułmanów wydaje konieczne, niezbędne, potrzebne oświadczenie o tym, że szanuje wolność słowa, to ci sami ludzie protestowali wielokrotnie przeciwko karykaturom proroka w tym czy innym piśmie. My możemy dyskutować, na ile musimy się samoograniczyć, żeby nie doprowadzać do konfrontacji. Natomiast oni nigdy nie przyjmą wolności słowa przeciwko religii. Nie, to jest takie przekonanie, że oni nie wiedzą, co to znaczy interpretować pismo. Maciej Gdula, komentator krytyki politycznej. Nasze wartości to nie jest chrześcijaństwo, tylko nabijanie się z chrześcijaństwa i pewna otwartość. Nie jest przypadkiem, że terroryści zaatakowali Charlie Hebdo, a nie katedrę Notre Dame. Jest charakterystyczne, że to, co jest naszą kulturą, to właśnie pewien rodzaj żenującego humoru i otwartości. To jest coś, co nas tworzy. Czy rzeczywiście naszą wartością jest ta wolność, również wolność słowa, w której możemy mówić wszystko o wszystkim? No i problem polega na tym, że wolność musi być ograniczona wolnością innych ludzi. Również wolność słowa. Krystyna Mokrosińska, honorowa prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Chlapać językiem można. Obrażać ludzi też okazuje się coraz częściej można. Tylko to jest wolność? Wydaje mi się, że tutaj nastąpiło pomieszanie pewnych poglądów. Jest jakiś temat, z którego bym nie kpił, nie żartował? Nie uważam, żeby był taki temat. Szczepan Sadurski, rysownik satyryczny. Akurat należę do tych satyryków, którzy słyną z tego, że nie boją się poruszać jakiegokolwiek tematu. Natomiast sztuka satyry też na tym polega, żeby wiedzieć, jak jakiś temat ugryźć, żeby jak najmniej osób się obraziło. W mojej karierze zdarzały się takie przykłady, że coś, co narysowałem, wydawało się, że to będzie taki strzał, że wszyscy będą o tym mówić, każdy będzie się obrażać, jakieś procesy sądowe. Te wszystkie rysunki, one przychodziły zupełnie niezauważone. Natomiast rysunki, których nigdy bym się nie spodziewał, one zyskiwały jakby taką dwuznaczność. Nagle komuś się one nie podobają. To też pokazuje, że satyryk nie powinien jakiejś autocenzury u siebie wprowadzać. Obracamy się w tym momencie w takiej wzajemnej niewiedzy o sobie. Jeżeli od ludzi prymitywnych, a fundamentaliści obojętnie po której stronie, zawsze są ludźmi, których dotknął prymitywizm. Jeżeli prymitywiści są ludźmi, którzy narzucają pewien sposób myślenia, no to coś jest nie tak. W ogóle z naszą kulturą i w ogóle z nami. I jeśli środowisko dziennikarskie w tym momencie mówi, to było naruszenie wolności słowa, zabito naszych kolegów. Tak, to jest straszliwa zbrodnia, powiedzmy. To jest straszliwa zbrodnia. Natomiast zacznijmy myśleć o tym, żeby nie obrażać. Żeby w tej chwili nie spłonęły meczety. Bo inni fundamentaliści zaczną wyrzynać tych fundamentalistów. I do czego my dojdziemy? Czy satyryk może się poddać takiej presji, takiemu właśnie samoograniczeniu się, żeby przypadkiem nie urazić jednej grupy religijnej albo kogoś innego? Musimy pamiętać, czym jest Charlie Hebdo, czasopismo. No, u nas takim przykładem jest czasopismo Nie. To jest troszkę jakby zbliżone. Cały czas trzymało się tej linii obrażać homoseksualistów, papieża, katolików, muzułmanów, wszystkich, absolutnie wszystkich, bo tam jest inna granica satyry we Francji po prostu. To nie jest Polska. Tam satyryk mniej się boi jak u nas. Dodajmy, że we Francji wciąż trwa obława na dwóch mężczyzn podejrzewanych o zamach na tygodnik Charlie Hebdo. W strzelaninie zginęło wczoraj 12 osób. A o granicę satyry pytała Anna Rokicińska. Temat powróci zapewne w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Puls jak zwykle o 17.45, czyli za godzinę bez minuty. Za 11 minut, godzina 17, to była grupa KSU i rozbity dzban, a kolega komandor właśnie wrócił z Bieszczad. Właśnie stamtąd. Właśnie stamtąd. Śniegu podobno co niemiara. Bardzo dużo. Trudno wyobrazić sobie więcej. Nie widziałem nigdy Bieszczadów w tak dobrej formie. Tak zasypane? Bardzo. A, to pewnie stoki narciarskie uruchomione i narciarze zjeżdżają? Z tego co wiem tak, aczkolwiek sam tego na własne oczy nie widziałem, bo chodziłem i jeździłem samochodem. Jedno i drugie nie było łatwe, ale bardzo przyjemne. A o nartach i o trasach w Polsce będzie dziś opowiadał Henryk Sytner, ale to za minut tak 45 mniej więcej. My natomiast we dwóch będziemy decydować o naszym posunięciu szachowym dzisiejszym. Masz jakiś pomysł? No ten pomysł, który mi przed chwilą przekazałeś, mam. Jest dobry. Jest dobry. O 19.05 premiera Ruchu Popołudniowego. A teraz w zupełnie innej sprawie, bo od nowego roku Cybertrójka w czwartki o tej porze już cyklicznie w popołudniowej audycji. Cybertrójka wykonała ruch, który jeśli chodzi o piątki na szachownicy byłby niedozwolony, czyli do tyłu. Damian Kwiek. Cybertrójka. O tym, że internet, że gry komputerowe uzależniają, wiemy od dawna, ale okazuje się, że problem jest dużo bardziej złożony, bo nie ma w tym zjawisku przypadku. To uzależnienie bywa odgórnie, precyzyjnie zaplanowane. Szczegóły w Cybertrójce. Za chwilę, teraz wiadomości technologiczne. Rozpoczynamy od Las Vegas. Elektronika użytkowa ma właśnie swoje święto we wspomnianym mieście na południowym zachodzie USA. Amerykańskie targi gromadzą producentów pokazujących swoje najnowsze urządzenia. Firma Seagate zaprezentowała dysk zewnętrzny, który jest cieńszy od wielu smartfonów. D-Link przywiozło na Consumer Electronics Show router, który ma 6 anten i dzięki temu jest w stanie utrzymywać stabilne połączenie z siecią o prędkości przekraczającej 3 gigabity na sekundę, a firma Zolt chwali się ładowarką, która równocześnie nadaje się do zasilania laptopa, telefonu i tabletu. Targi potrwają do jutra. Dania chce powołać cybernetyczną jednostkę wojskową. Jak podaje portal Defense24.pl, to reakcja na ataki, jakie dotknęły w tym kraju instytucje publiczne. Cyberjednostka ma powstać do 2017 roku. Będzie kosztowała 75 milionów dolarów i ma nie tylko bronić, ale też umieć przeprowadzać ataki. Hakerzy współpracujący z firmą Google 3 miesiące temu wykryli lukę w Windowsie w wersji 8.1. Chodzi o jeden z procesów systemowych, przez który da się przejąć kontrolę nad komputerem. Microsoft zapowiedział, że błąd zostanie naprawiony. W mediach pojawiło się jednak sporo krytyki pod adresem właściciela systemu operacyjnego, że zbyt wolno reaguje na niebezpieczeństwo. I jeszcze technologiczna, kosmiczna historia. W 1989 roku radziecka sonda Phobos 2 wysłana na Marsa zrobiła zagadkowe, do dziś niewyjaśnione zdjęcie. Widać na nim obiekt o eliptycznym, regularnym kształcie. Chwilę po wykonaniu fotografii naukowcy stracili kontakt z sondą. Snuto podejrzenia, że to obcy statek kosmiczny lub po prostu zwyczajny kosmiczny cień. Jaka jest prawda, nie wiadomo pomimo upływu 25 lat. Cybertrójka. Chińscy i amerykańscy naukowcy zbadali zmiany, jakie zachodzą w mózgach osób uzależnionych od internetu. Obserwowano młodzież spędzającą w sieci około 10 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu. Okazało się, że uczestnicy testu mają zmniejszone niektóre obszary mózgu, nawet o 10-20%. Ale to zjawisko dość już znane, tymczasem eksperci badający rynek gier zauważają, że producenci sięgają coraz częściej po niebezpieczne środki, konstruując komputerowe strzelanki, przygodówki czy strategie. Mówi się, że popularna praktyka to zatrudnianie w zespołach ekspertów od uzależnień, którzy pomagają tak wymyślić grę, żeby łapała użytkownika w sidła. Za tym stoi już cała teoria zwana grywalizacją. Bartłomiej Dramczyk, magazyn o grach Pixel. To pewna dziedzina nauki, która podpowiada, w jaki sposób skonstruować produkt, by nie zmęczyć gracza, a przyciągnąć jego uwagę. Właściwie kluczowym takim przykładem do tego, jak zwrócić uwagę gracza, jest problem jeszcze jednej misji w grach fabularnych. Gramy w jakąś przygodę, rozwijamy akcję, przechodzimy jeden etap i nagle się okazuje, że tuż za rogiem czeka jeszcze jedna przygoda. Okej, no to może jeszcze chwilę, jeszcze kilka minut. Jeżeli fabuła jest dobrze skonstruowana i te elementy kluczowe, czyli kolejne zadania, które trzeba wykonać, są intrygujące, ciekawe i pojawiają się w odpowiednich punktach, to wiadomo, że gracz podąży tą ścieżką. Rob, gracz uzależniony od popularnej gry strategicznej Cywilizacja. Były takie czasy, że grałem 2-3 dni bez przerwy. Nie byłem nawet w stanie pójść czegoś zjeść, czy pójść do łazienki. Po prostu nie mogłem wstać. Gracz Adam. Bardzo wiele trzeba się nauczyć, żeby być w stanie zerwać z uzależnieniem, żeby na przykład zrezygnować z grania w Cywilizację. Tu trzeba nauczyć się, jak żyć bez tej gry. No to się oczywiście wszędzie dzieje, w różnych dziedzinach. Profesor Kazimierz Krzysztofek, socjolog mediów ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Chodzi o to, żeby przyciągnąć uwagę, żeby w jakimś stopniu uzależnić, a tu jest łatwo uzależnić. Bo od nagrody się łatwo uzależniamy, bo ona nam daje satysfakcję. Tylko to jest skupienie uwagi, a uzależnienie to już jest coś, co powoduje, że nie możemy się oderwać, czyli mamy problem taki prawie biologiczny. Ten problem mamy szczególnie w przypadku gier związanych z serwisami społecznościowymi. One są właśnie w taki sposób skonstruowane. Zazwyczaj są to proste gry ekonomiczne, które polegają na budowie jakiegoś miasta, zdobywaniu jakichś przedmiotów. Celem dla gracza jest zawsze zdobycie czegoś, osiągnięcie czegoś, wręcz pochwalenie się tym, że właśnie mam kolejną zdobycz. I to z tego miejsca już jest bardzo blisko do uzależnienia, chociaż właściwie już tego nie dostrzegamy. stajemy się coraz bardziej oporni na taką zewnętrzną, jakby to określić, mobilizację, motywację, że powinniśmy coś zrobić. I to znaczy, że ten locus of control, jak to się określa w psychologii, czyli umiejscowienie kontroli, przesuwa się na zewnątrz. Stajemy się uzależnieni od tego, że coś nas musi nagrodzić i dlatego podejmujemy jakieś działanie. Natomiast tracimy wtedy tę stymulację wewnętrzną. Is it possible for a PC game to be too addictive? The answer is yes. Uzależnić możemy się od wszystkich.